Ciężka, co robisz, gdy ciężko jest żyć. Metropolia cię męczy. Gdzie indziej chcesz być, to za pieniądz chwyć. Na rozluźnionego, na tylne siedzenie. Zgrzewka mocnego, to na pewno nic złego. Nie zapomnij dowodu od samochodu. Zapnij pasy z przodu. Mi nie brak powodów, żeby opuścić miasto. Pojedziemy wcześniej, żeby było jeszcze jasno. Na pewno znasz to, ile osób tam było. Każdy czeka, żeby się powtórzyło to samo co roku. Wtedy też będziesz w szoku. Na wiosnę ma każdy ośkę na oku. Te myśli w toku. Opuszczam Mokotów, dużo kłopotów, ale Fiatu już gotów. Odpalił miasto, w tyle zostawił. Ośka, co będziesz robił? Się bawi. Dokładnie, ogród prezentuje się ładnie. Włączone słońce, puszki otwarte. Kto padnie pierwszy, to plan dzisiejszy. Zmocny w ogrodzie, to jestem silniejszy. Ogród zwany Eden, z napojem i w dymie. Chyba rozumiesz, ty wiesz, a ty nie. Czas wolno płynie, wiesz o czym ja mówię. Zero problemów, wszystko jak lubię. Ogród zwany Eden, z napojem i w dymie. Chyba rozumiesz, ty wiesz, a ty nie. Czas wolno płynie, wiesz o czym ja mówię. Zero problemów, wszystko jak lubię. To było chyba dosyć dawno temu. Trzy dni w lesie, prosto jak ze snu. Samochód, piwo, panny i kolesi dwóch. Z dala od nurtujących nas problemów. Złoto zielony, wypoczynek pośród świerków. Klimat tak wspaniały, że aż brak mi słów. Proste życie, bez kantów, zakrętów. Było bosko, rzekłbym olimpowo. Nasyceni klimatem, także ochotą zdrową. Nie zrażeni nawet kiepską pogodą. Tylko pili, pili i palili do upadłego. Tak się bawili aż do dnia ostatniego. Teraz krótka chwila dla umysłu mojego. Teraz krótka chwila dla umysłu twojego. Ogród zwany Eden, z napojem i w dymie. Chyba rozumiesz, ty wiesz, a ty nie. Czas wolno płynie, wiesz o czym ja mówię. Zero problemów, wszystko jak lubię. Ogród zwany Eden, z napojem i w dymie. Chyba rozumiesz, ty wiesz, a ty nie. Czas wolno płynie, wiesz o czym ja mówię. Zero problemów, wszystko jak lubię. Drugi dzień zmarzeń, też będę pił. Weź rozstaw grill, to kilka chwil. Tak się wydawało, rozpałki za mało. Radio miało grać, miało, nie grało. Ośka coś zrobił i słuchać się dało. Archiwum mix na czarno i biało. Nic się nie chciało konkretnie robić. A specjal mocny potrafi mnie dobić. Nie chce się chodzić i koniec z kulturą. Zejście po schodach staje się torturą. Z puszką i skórą gadamy o czasach najlepszych dla nas. A za tarasem las, Ośka masz i puszka podana. Bicie od rana, dobrze mi znana sytuacja. W Kiwi, Night Rider akcja. Ten ogród to Eden, dokładnie. Racja. Spokój, gwarancja, kto był wie na pewno. Czuję jak się relaksuje, pierwsze miejsce jedno. Kto nie był, niech żałuje, zawsze forsy skombinuję i pojadę. Ogród, relaks gwarantuje. Ogród zwany Eden, z napojem i w dymie. Chyba rozumiesz, ty wiesz, a ty nie. Czas wolno płynie, wiesz o czym ja mówię. Zero problemów, wszystko jak lubię. Ogród zwany Eden, z napojem i w dymie. Chyba rozumiesz, ty wiesz, a ty nie. Czas wolno płynie, wiesz o czym ja mówię. Zero problemów, wszystko jak lubię. Boski wypoczynek, wiesz o czym ja mówię. Dwóch wspaniałych, nieziemski klimat reprezentuje. Po prostu las i piwo to mnie buduje. Tak jak woda buduje nasze życie. Leżę w dymie i w piwie tonę w zachwycie. Staję w południe, nie jak co dzień o świcie. To jest życie. Po prostu las, boski czas dla nas i dla was. Chwila głęboka dla umysłu stworzona. Możliwość działania niczym nieograniczona. Czysta natura, niczym nieskażona. Olimpowym bogom chwila przeznaczona. Zielonym dymem przez trzy dni święcona. Ten czas, ta chwila pozostanie niezmącona. Ogród zwany Eden, z napojem i w dymie. Chyba rozumiesz, ty wiesz, a ty nie. Czas wolno płynie, wiesz o czym ja mówię. Zero problemów, wszystko jak lubię. Ogród zwany Eden, z napojem i w dymie. Chyba rozumiesz, ty wiesz, a ty nie. Czas wolno płynie, wiesz o czym ja mówię. Zero problemów, wszystko jak lubię. No, Ośka, dobra. Czyste powietrze. Ogród zwany Eden, człowiek. Czysta drzewka, czyste powietrze. Wszystko czyste. Gdzie